Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Bu hafta sevgili program ortağım Rauf yine bizlerle beraber değil, ancak çok özel bir konuğumuz var. Dönem dönem Açık Radyo'da, Diğer Kam'da farklı sivil toplum kuruluşlarını ağırlıyoruz ve onların yaptıkları işlere, meselelerine, projelerine odaklanıyoruz. Bugün de Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı bizimle beraber. Vakfın koordinatörü sevgili Ozan Torun. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk Damla, teşekkür ederim. Bugün daha çok neler yaptığınıza, ne tür bir vakıf olduğunuza odaklanacağız ama aynı zamanda sizin değerleriniz ve ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz de var. Biraz o yolu konuşalım önce istersen. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ne zaman, nasıl kuruldu, neler yapıyor ve neyi hedefliyor? Tabii ki. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 2003'te kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Öncelikle hedefi ve bu çerçevede yaptığı bütün çalışmalar, somut ve somut olmayan her türlü kültür varlığının layıkıyla korunması ve topluma doğru yöntemlerle, doğru biçimde tanıtılması üzerine. 2003 yılında bir grup akademisyen, turizmci ve iş insanının bir araya gelerek kurdukları vakıf, işte 18 yıldır hiç değişmeden Bağmumcu'daki merkezinde çeşitli projeler yürüterek, seminerler ve konferanslar düzenleyerek farklı yaş gruplarına ve çevrelere faaliyetlerine devam ediyor. Bu özellikle söylediğin hani doğru biçimde tanıtılması ve korunması meselesinde sizin özel bir bakışınız da var. Özellikle bu topraklardaki kültür varlıklarına, somut olan kültürel miras, somut olmayan kültürel miras beraber düşünerek söylüyorsunuz. Bir çeşitlilik içerisinde hepimizin ortak mirası olduğunu dile getiriyor vakıf. Evet, öyle ve gerçekleştirdiği projelerde de bunlar çok farklı alanlarda yapılan projeler ama hedef kitlesi olan toplumun ilgili kesimlerinin de bu farkındalık, benimseme, koruma ve bu bilgileri kendi çevrelerine de yayma konusunda da aynı şekilde düzenli ve etkin katılımını öngörüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çeşitli projelerde, örneğin 2004-2012 arasında Perge Ören Yeri'nde yürütülen Perge'de Bir Sütunda Sendik projesi, aslında biraz fidan bağışlarıyla orman ortaya çıkarma projelerine benzer şekilde Ören Yeri'nde asırlardır devrik ve parçalanmış haldeki sütunların halkın katılımıyla, bağışlarıyla bir araya getirerek ayağa kaldırılması ve kentin ve arkeolojinin gelişimine katkı sunmasına çabalıyordu. Bunun gibi projelerde genellikle hani amacımız bir projeyi gerçekleştirip bir ürününü kenara koymaktan ziyade onun sürdürülebilirliğini doğrudan hedef kitlesiyle beraber yaşatarak devam edebilmek. Burada çok özel bir durum da var. Şimdi Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı dediğimiz zaman çok fazla bilinmiyormuş gibi görünüyor eski bir vakıf olmasına rağmen ama projelerinden bazıları çok biliniyor. Hatta hazır sürdürülebilirlik demişken 18 yıldır devam eden ve herhalde şimdi ismini söylediğimizde bütün dinleyicilerimizin de aklına gelecek olan bir projeniz var. Biraz ondan bahsedelim mi? Elbette tabii. Bu Kültür Karıncaları projemiz bizim vakfın ilk projesi ve aslında göz bebeği olan projesi. Kültür Karıncaları biraz isminin de çağrıştırdığı gibi ortaokul öğrencileriyle, devlet okullarında okuyan 6. ve 7. sınıf öğrencileriyle Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği, onların onayıyla yürütülen bir kültürel farkındalık ve eğitim programı. Şöyle gerçekleşiyor, ilgili okullarla vakfımız, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de bilgisi dahilinde bir araya geliyor. Gerekli onayların ardından bir eğitim yılı içerisinde 6. sınıfta başlayan bir öğrenci aynı eğitim yılında 6 defa birer ay arayla takip eden eğitim yılında da 7. sınıfta da devam etmek kaydıyla 9 ila 12 defa bizimle birlikte profesyonel rehberler ve bir gönüllü öğrenci grubu eşliğinde sahaya çıkıyor. Bu sahadan kastımız aslında çocukların bizzat yaşadıkları kentin kendisi. Bunun bir tarafında Galata gibi, Sultanahmet gibi, arkeoloji müzeleri gibi ilk akla gelen biraz daha kültür odakları ya da turistik sayılabilecek bölgeler varken çocukların yaşadıkları kendi mahalleleri de onlarla geziyoruz. Örneğin Beşiktaş'ta çalıştığımız bir okulla Beşiktaş'ın balık pazarını da geziyoruz ya da Karagümrük'teki bir okulla surlar üzerinde de bir tur yapabiliyoruz. Buradaki temel amaç çocuklara mevcut eğitim müfredatına da katkı sunacak şekilde yaşadıkları kenti ve onun üzerinden de insanlık tarihini ve dünyayı daha yerinde görerek, hissederek, dokunarak, onlara sahada tecrübe ederek tanıtabilmek, ne kadar değerli, kültürel ve tarihsel açıdan zengin bir yerde yaşadıklarını, biraz değişik, onlara en azından farklı gelmesini arzuladığımız bir yöntemle rehberler ve onlara örnek rol model olacak kendilerinden büyüklerle birlikte sahada gezerek onlarla beraber kenti keşfediyoruz. Bu projemiz dediğimiz gibi 18 yıldır aralıksız devam ediyor. Bir öğrenci grubuyla sadece bir defa günübirlik bir turistik tur gibi değil, bir eğitim yılında periyodik şekilde sahaya çıktığımız için işin sonunda projeye katılan öğrenci sayısından ziyade o öğrencilerin, karıncalarımızın daha etkin, daha işi özümsemiş bir şekilde projeden ayrılmalarını hedefliyoruz. Projeye ilk önce değinmemizin sebebi sadece çok uzun yıllardır devam eden bir proje olması değil, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'na baktığımız zaman bir yanıyla öyle bir coğrafyada hareket ediyorsunuz ki çok katmanlı, çok çeşitli, fakat bir yandan da kutuplaşmanın hemen hemen her dönem çok fazla olduğu ve bu kutuplaşma neticesinde de kültürel mirasta ciddi risk alanlarının oluşturulduğu bir alandan bahsediyoruz. O yüzden belki de Kültür Karıncaları Dernek için bu alanda ortak kültür mirasını korumak için en küçük yaştan itibaren bir müdahale yöntemi de, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Bir yandan projenin başında ve sonunda yaptığınız ön test ve son testlerle zaten bu projeye katılan çocukların kültürel miras, kültür varlıklarına karşı bilinç konusunda gerçekleşmesini hedeflediğimiz değişimi de ölçümlemeye çalışıyoruz. Dediğin gibi çok farklı mahallelerden, çevrelerden, çok farklı ailelerden tabii biz çocuklarla tanışıyoruz. Bu sadece onlar için değil, biz projeyi yürüten kişiler, rehberler, hatta üniversiteli gönüllüler için de aynı zamanda çok güzel bir tecrübe oluyor. Çünkü hepimiz farklı sosyal çevrelerdeniz. Bu vesile aslında şehirde, kentte ne kadar bir arada yaşadığımızı, ne kadar sadece kültür varlıklarından değil, birbirimizin de ne kadar farkında olduğumuzu ya da olmadığımızı da ortaya koyuyor bir yandan. Bu projenin Europa Nostra tarafından 2010 yılında da ödüllendirildiğini altını çizerek söylemiş olalım. Sonra diğer projelerinize biraz bakalım. Çok çeşitli alanlarda projeler yapıyorsunuz. Yani bir tarafta restorasyonlar, müzecilik, arşivler, envanter oluşturma var. Öbür tarafta mesela semt tarihleri gibi projeleriniz var. Ama ahşap yapı ustalarını eğitmek gibi projeleriniz de var. Epey büyük bir alanı kaplıyorsunuz. Bu alandan seçme birkaç başlığı bizimle paylaşman mümkün mü? Elbette dediğim gibi bugüne kadar çok farklı alanlarda birbiriyle çok yakın olmayan da çalışmalar yapılmış. Tabii bunların içerisinde bir projenin hayata geçebilmesi için gerekli kaynaktan o projenin bulunduğu yöre ve insanların ihtiyaçlarına kadar bir sürü farklı dinamik var malum. Tarihi binalar için ahşap ustası eğitimi örneğin vakfın ilk projelerinden biri ya da az önce başlangıçta bahsettiğimiz Perge'de bir sütunda sendik projesi. Zamanında bizim kurucularımızdan olan Profesör Doktor Haluk Abbasoğlu'nun Perge Ören Yeri'nin kazı başkanı olmasının katkılarıyla hayata geçen bazı ihtiyaçları yerine getirebilmek için giriştiğimiz projeler, tıpkı kamusal alandaki çeşitli sanat eserlerinin restorasyonu gibi. Bunların elimizden geldiğince bazılarını sürdürmeye çalışıyoruz. Bazıları zaten ortaya somut bir ürün çıkardığı için tıpkı Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri projesi gibi bunların önemli olan sürekli çalışmasını, içeriğinin gelişmesini ve ilgili çevrelere katkısının devam etmesini arzuluyoruz. Örneğin bu Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri, kısaca ASYEP dediğimiz proje, 2007-2009 yılları arasında hazırlanmış Anadolu topraklarında Anadolu Selçuklu uygarlığının inşa ettiği yapıların biraz mimari ve sanatsal açılardan ele alan bir envanter projesi. O vaktimizin tamamladığı, zaman zaman içeriğini geliştirmeye çalıştığımız bir tür dijital arşiv, veri tabanı gibi bir çalışma. Buna benzer bir şekilde yakın zamanda 2018'in ilkbaharında gerçekleştirdiğimiz bir Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar projemiz var. Bunu Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinagogu Vakfı ile ortaklaşa yaptık. Karaköy'deki Schneider Temple Sanat Merkezi'nin üst katındaki balkonlarında daimi bir sergi ve bir web sitesi olarak tamamlandı proje. Bu da aslında bir tür bellek, biraz da Galata Beyoğlu bölgesinin 19. yüzyıl ve 20. yüzyılını ışık tutan, Aşkenaz toplumu, Aşkenaz kültürü üzerine ışık tutan bir bellek çalışmasıydı. Bunun şu anda biraz daha benzerini, tabii çok daha kapsamlısını Beşiktaş ilçesi üzerinde sürdürüyoruz. Aşağı yukarı 2 senedir üzerinde çalıştığımız ama son bir yılda çalışmaları hayli hızlanan bir yerel tarih projesi, Beşiktaş Yerel Tarih Projesi. Burada da Beşiktaş ilçesinin bütün günümüzdeki 23 mahallesinin 20. yüzyılın başından günümüze gündelik hayatını ve kültür tarihini bizzat Beşiktaşlıların katılımlarıyla kayıt altına almaya, arşivlemeye çalışıyoruz. Böylelikle bir tür dijital kent arşivi, kent belleği oluşturmayı hedefliyoruz. Derneğe baktığımız zaman, biraz detay bir soru soracağım ama özellikle bunu sormak istiyorum. Türkiye'de sivil toplum üzerine konuşurken aynı zamanda bağışçılık, destekleme ve bağışçılık dinamikleri üzerine çok konuşuyoruz. Sizin derneğinizin web sitesine baktığımızda kurumsal alanın altında son derece görünür bir şekilde bağışçı hakları bildirgesini yerleştirdiğinizi görüyoruz. Çok fazla sivil toplum kuruluşunda da karşılaşmadığımız bir yaklaşım bu. Buna dair nasıl bir bilgiyle ve nasıl bir işleme modeliyle bunu bu kadar önemsiyorsunuz ve öne koyuyorsunuz diye sorayım. Aslında bu bağışçı hakları beyannamesi, bu vakfımızın kurumsal başlığı altında yer verdiğimiz ve bizce her şeyin mümkün olduğunca açık ve şeffaf olmasının karşı tarafında, ister bu vakfın mütevellisi olsun, isterse olmadan vakfı tamamen takip eden ve çalışmalarını benimseyip katkı sunmak isteyen birileri olsun, bizim genel prensiplerimizdeki açıklığın ve bilgi paylaşımının bir göstergesi aslında. Çünkü sivil topluma yapılan maddi ya da aynı katkıların bağışçı tarafından da bilinmesi, bunların hangi alanlarda, ne ölçüde hayata geçirildiği, nerelerde kullanıldığı, ne kadar fayda sağladığı ve bunun üzerine daha neye ne kadar ihtiyaç olduğunun bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bu tür katkılar da tıpkı projelerin sürdürülebilirliğinden genelde bahsederiz ama sivil toplum için malum bağışın, gönüllülüğün, her türlü ilgi ve alakanın da sürekli sürdürülebilir olması gerekiyor. Biz en azından kurumsal olarak burada üzerimize düşenlerin bu olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak da bu tür görünürlük faaliyetlerini takip etmeye çalışıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından başka STK'lar bu konularda neler yapıyor, varsa bir eksiğimiz tamamlamak adına. Bu genellikle bizim en böyle ön planda tuttuğumuz politikalarımızdan bir tanesi. Sizin isminizin bilinirliğinde önemli bir durakta düzenlediğiniz seminerler, hatta geçtiğimiz gün biz kendi ekibimiz içerisinde de paylaştığımızda büyük bir heyecan fırtınası yaratan seminerleriniz var. Önümüzdeki dönemde de ilginç seminerleriniz olacak. Bu seminerler nasıl başladı, nasıl ilerledi ve önümüzdeki dönemde neler var seminerleriniz arasında? Onu biraz konuşmak isteriz. Elbette ki pandemiyle beraber online'a çok ciddi bir kayış da oldu. O dönemi nasıl planladınız? Arkasından da tabii dinleyicilerimize nasıl katılabilirim sorusunu cevaplayacak sorular soracağım sana. Tabii bu seminerler aslında kuruluşunda vakfımıza vakfedilmiş bir oluşum. Daha önce 96 yılında Fast Travel çatısı altında başlamış bir faaliyetler dizisi. 2003 itibariyle vakfımızda süren bu seminerler bazen turizmciler, rehberler tarafından, son yıllarda biraz daha ağırlıklı olarak akademisyenler tarafından verilen, bu salgın öncesinde vakfımızın Bağmumcu'daki 30-35 kişilik salonunda gerçekleştirdiğimiz bir seminerler dizisiydi. Tabii yani işin adı kültür olunca, tarih olunca konunun sonu yok. Hatta bir konunun alt kollarının, dallarının sonu yok. Biz burada bu seminer planını oluştururken, seminerlerimiz bu arada her sene aşağı yukarı Temmuz ve Ağustos dışında 10 ay boyunca sürüyor. İki farklı periyotta yapıyoruz. Bir gündüz saat 11-1 ya da 12-2 aralığında, bir de akşam görece daha çok çalışanların tercih ettikleri 19-21 arasında gerçekleştirdiğimiz bir serimiz var. Birazcık hocalarımızın önerileriyle, biraz katılımcılarımızın tavsiyeleriyle, yani örneğin şu konuyu açsanız biz şunu çok merak ediyoruz gibi, biraz da biz de kendimiz vakfın arşivinden de yararlanıyoruz. Örneğin hiç aklımıza gelmeyen bir konu, bundan 10-15 sene önce bir hocamız tarafından vakıfta açılmış bir seminerle karşılaşıyoruz ve çok ilgimizi çekiyor. Biraz ülke ve dünya gündemiyle ilgili konuları da yakalamaya çalışıyoruz. Yani dünya siyasetindeki bir konunun bundan asırlar önce bambaşka bir coğrafyadaki bir uygulaması, versiyonu çok ilgi çekebiliyor. Seminerlerimizi dediğin gibi bu Mart ayında biz de biraz hazırlıksız yakalandık ama hızlı bir şekilde apar topar online'a geçirmeye çalıştık. Zannediyorum çok da başarısız olmadık. Çünkü bu vesileyle tabii her şey bir tecrübe. Genellikle Bağmumcu'yla vakıftaki salonumuzla sınırlıyken gelen katılımcılarımızın aksine çok daha farklı yerlerden, farklı çevrelerden de biraz daha görünür olduk. Daha farklı yeni katılımcılar edindik. Seminerlerimizi işte Ağustos ortası gibi biz yeni dönemimizi ilan ettik ve bu dönemde en azından önümüzdeki bahara kadar da yine online devam edeceğiz mecburen. Şimdilik programımızı zannediyorum Mart'a kadar, Mart seminerleri de dahil programda. Mart'a kadar bir aşağı bir yukarı haftanın 4 günü 5 günü doldurmuş gibi duruyoruz. İşte mitolojiden dinler tarihine, sosyal ve biyolojik antropolojiden 19-20. yüzyıl Türkiye tarihine, gastronomiye kadar pek çok farklı konu var. Burada aslında biraz konuların bazı başlıkları ben dinleyicilerimize iletmek isterim. Çünkü disiplin başlığını söylediğimiz zaman çok fazla ne olduğu anlaşılamayabilir ama örneğin mesela Tanzimat'tan günümüze Türkiye'de Gençlik Hareketleri semineri de var. Rönesans'ın master şefleri 16. yüzyılda Avrupa mutfağının önderleri de var. Antik dünyada ölüm ve ziyafet de var. Rönesans sanatı da var. Ya da Orta Asya'dan Akdeniz'e Türk kültürünün evreleri de var. Tanıl Bora'nın, sevgili Tanıl'ın vereceği Türk sağını anlamak da var. Kozmogoniden Olimposlu tanrılara Yunan mitolojisi de var. Yani herkesin ilgilendiği alanı bulabileceği, bazı yerlerde çok niş konular, bazı yerlerde çok geniş din antropolojisi gibi büyük dersler de mevcut. Belki de o yüzden bu kadar heyecan yaratıyor. Evet, olabilir. Yani biz her geçen sene dediğim gibi biraz talepler, biraz da bizim de fark ettiğimiz, ilgimizi çeken yeni konularla programı mümkün olduğunca zengin bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında da bir aklımızda başka yeni temalar, seriler ve seminerler de var. Onları da takvim içerisinde artık herhalde bahar aylarına doğru yerleştireceğiz. Yani web sitemizdeki seminer programı aslında çok belli aralıklarla güncelleniyor. Baharı beklemeden, atıyorum şu anda Eylül sonundayız. Henüz programda gözükmeyen Kasım'ın ortasında yepyeni bir seminer de çıkabilir. Seminerlerimizde tıpkı vakfın kurumsal politikası gibi web sitemizde kültürbilinci.org sitesinde ilan ediyoruz. Buradan seminerlerle ilgilenen tüm ilgililer, katılımcılar, semineri verecek hocamızın kısa özgeçmişinden seminerin tarihine, saatine, ücretine, nasıl kayıt olabileceğine dair tüm bilgileri alabilirler. Dahası için zaten bize ulaşmaları maille veya telefonla yeterli oluyor. Biraz önce seminerlerin özellikle pandemi süreciyle beraber online'a geçişini konuşurken mecburen Mart'a kadar en azından online devam edeceğiz dedin ama oradaki mecbureni ben bir cımbızlamak istiyorum. Pandemi süreci sivil toplum üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturdu. Ve özellikle pek çok sivil toplum kuruluşunun buna hızlı adapte olamadığını gördük. Siz hem hızla adapte olmuş hem de bir yandan da böyle bir süreçte çok daha erişilebilir, çok daha sınırsız bir mekan sahibi olmuş gibi görünüyorsunuz. O yüzden de bu online'a dönmenin bir yolu var mı zihninizde? Önümüzdeki dönemde bu kadar erişilebilir olmuşken bu seminerler tekrardan sadece Balmumcu'da yapıyoruz demeyeceksiniz değil mi diye sorayım. Endişeli bir takipçiniz olarak. Yok, evet dediğin gibi yani seminerleri artık yeniden hayat normale dönüp de hepimiz bir araya gelmeye başladığımız zaman hem eski usulü hem de bu yeni online düzeni devam ettirmeyi planlıyoruz. Onun için bazı teknik en azından çalışmalarımız var. Fakat biz de bir STK olarak en azından seminerlerde bu online'a geçişi gerçekleştirmiş olsak da projelerimizdeki bazı çalışmalar mecburen maalesef sekteye uğradı. Örneğin az önce bahsettiğim Beşiktaş Yerel Tarih Projemizin önemli bir kısmı eski Beşiktaşlılarla yürüttüğümüz sözlü tarih görüşmeleriydi. Tabii planladığımız sayıya kişiye, temsili kaynak kişiye ulaşmamıza henüz bayağı zaman var. Fakat bunu öngörememiştik ve şu anda bu projenin çalışmaları ancak masa başı arşivlerden devam ediyor. Veya Kültür Karıncaları projemiz doğrudan sahaya odaklı bir projeyken çocukların uzaktan eğitimle ilgili yaşadıkları sorunları, sıkıntıları veya en azından yeni tecrübeleri düzenli olarak takip ediyoruz. Biz de Kültür Karıncalarını en azından bir eğitim yılı daha boş geçmemek için karıncalarımızla online bir ortamda buluşmaya hedefliyoruz ama mesela bunun çalışmaları daha devam ediyor çünkü burada çeşitli endişelerimiz var. Dolayısıyla elimizden geldiğince adapte olduk ama hala tabii bazı eksikler ya da bizi bekleyen yeni deneyimler var diyebilirim. Son birkaç dakikamızda bir de alana dair bir soru sormak isterim. Özellikle kültür kalıncalarıyla beraber çok çeşitli yerlerden çocuklarla birlikte çalıştığınız için pandemi süreci pek çok konudaki eşitsizliklerin ne kadar derin olduğunu ve daha da derinleşebileceğini önümüzdeki dönemlerde gösterdi. Kültüre erişim anlamında özellikle gençler ve çocuklarla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak eşitsizlikleri ne kadar derinde görüyorsunuz ve buna nasıl müdahale ediyorsunuz? Biz aslında kültür karıncalarıyla tabii bunu online'a geçmeden önce de yer yer görüyorduk çalıştığımız okullar, mahalleler düzeyinde. Fakat bu en azından şu anda online ve teknoloji bağlamında konuşursak bizim kültür karıncaları projemize hızlı bir şekilde online'a geçemememizin sebebi de birazcık bu tespit ettiğimiz eksikliklerden kaynaklanıyor. Yani hedef grubumuzu oluşturan A okulunun şu ya da bu mahallede olmasıyla bunun hiçbir ilgisi yok. 30 çocukla, 60 çocukla, 80 çocukla sahaya çıkarken, biz buna uzun yıllardır böyle sahaya çıkmaya alışmışken, yakın zamanda birkaç öğretmenimizin de desteğiyle birlikte yaptığımız böyle bir tür fizibilite çalışmasında karıncalarımıza online ortamda nasıl ulaşacağımızı düşünüyorduk. Yani en son beraber çalıştığımız 80 kişilik okulda şu anda 20 kişilik bir katılımı iyi görüyoruz. Bunu arttırmanın yollarına bakıyoruz. Bunlar tabii malum bazı teknik nedenlerden çocukların sahip oldukları teknolojik altyapı ile ilişkili. Bu da zaten genel olarak milli eğitimin de düzenli eğitimdeki yaşadığı sıkıntılara da biraz benziyor. Vallahi bunlar sürekli karşımıza çıkan sorunlar. Açıkçası birazcık kültür karıncalarında bunu ne zaman aşıp aşamayacağımız onu daha iyi gösterecek zannediyorum. Ozan çok teşekkürler. Daha konuşmak istediğimiz çok şey var ama maalesef zamanımız kısıtlı. Son olarak derneğin hem web sitesini bir kez daha tekrarlayalım hem de istersen sosyal medya hesaplarını verelim ki ilgilenen dinleyicilerimiz rahatlıkla ulaşabilsinler. Elbette tabii ki Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın web sitesi www.kulturbilinci.org. Instagram ve Facebook adreslerimiz de aynı şekilde. Hatta Instagram adresimiz hayli uzun. Yani Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı. Facebook'taki ismi facebook.com/'dan sonra Kültür Bilinci. Biz mümkün olduğunca vakfın sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya hem seminerler hem de projelerle ilgili güncel çalışmaları düzenli olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri ağırladığınız bu konuya, bu programda yer verdiğiniz için çok mutlu olduk vakıf olarak. Tekrar teşekkürler. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le beraberdiniz. Sevgili Ozan Torun bizlerle birlikteydi. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nı anlattı ve projelerini anlattı bizlere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.